بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بلابن ايا آيات قنطن ايا أفراد وصورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى وضعنا وغصوا ورمي عشر كان ايه وودا بيه وها إلهي نغصوا ورمي سبحانه وتعالى ذاتك إن لا يسكج هبا ايو او لا يسك امتحان ايو روح شريفك ايه روح وليعة متك غنقة متك فقيرك إن لا يسك امتحان ايو وجدان والبالله يسوي امتحان عليه وانا عرمت اصول لعي ساو الهي نسوات لعي اني يلاهدان قوة الله شخصي او شرفتا اي اغنيهدو ايقو انكر عليه قلو انك مركا تفو قردا اي ضدك لغا مارس اياه وصي قوة انفو قردا ميا الهي كو قلل بيس ايمان كأنكو اي دحلين جوغان عرمت اصول مركا يلاهدان وعوية وحدة كرمان ويسرات إيمان كإيكوه أيان مركة سودة إلهي أليس الله الله صومعان بيعلم ميت أكسونو عالمتوا بشاكرينك وكشوكيناي عوية إلهي مركة سبحانه وتعالى هو أيها نويني وضد كان الله أدورنا أيقنا أي حق أيان وضد إلهي سبحانه وتعالى وناك قود يا خير قود ألو أبادي معايا لضد كإلهي أدومن كيس إلهي أسجا يقان إدي أدورنا أيان إلهي وحكتك أيان وإذا وقتك جاءك أي كوي ما دانوا بإلهي الذين كوا يؤمنون فمين آية بآياتنا آيات كينا فمين آية فقلوا حالتنا لا سلام نبجلي عليكم كرسينا آتو كتب وحبني ربكم ربين على نفسي نفسي سوحوك حبني الرحمة محرس أنه شأني من عمل روح عمل فرأ ومنكم إلينك إلينك من السوء حمان بجهالة حال او ياتي جاهل او الهي ثم بعدي اذا صعب النغرة من بعدي عمل خاص من بعد ييسى واسلح هجاجي عمل كيسى فانه الا غفور اللي هو نافع انو يهي ايو الا حبني رحيم اللي هو نحريسنا انو يهي ايد انو ميشا انك قرين وحي لحريسا ايد غروها بانو كسو بحيني ووحي مارسا يا ايد انو تقسماء انو قرأيسا ايتام يليسا ayadii marka aad ina soo mareeynay oo fuqarada ku soo degay oo casharkeena hore ku jiray ayadaas ay maaratay ayadaan ay samaynaysaa leeyahay oo waa soo ilaahay ina soo dhaay walaa sadruji ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna washa ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fatasuddum fatakuna min adh-dhalimin wa si nabiga lasuuri alayhi as-salam ayadaas iyo marka wixii ku jiray oo sida ay ku soo degtay nimankii fuqarada ahay oo la xaqirayay ayaa sida arrintooda ilaahay uu ka dhigay ayaanu soo marnay marka aayadaane taas ayay katima u noqonaysaa maqam maqaamka nimankaasi sida uu weyn yahay oo ilaahay agtiisa uga gaweyn yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa laga farayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya alla markaas uu ku yiri rasuulkiisa waidaa waqtigii jaa'aka ay ku yimaadaan sayidka maxamed kaahu الذين كوا يؤمنون فمين آية بآياتنا آيات كينا فمين آية وأن من كان دين سوى مريني فقلوا ها أتلا ذا سلام نبجل عليكم كركينا آهات وهو حال لغوضا آيات دان كو أخذ لي النبي عليه السلام إلا لغا قال أيو غفور رحيم وي مرك أي كوي مالين مرك هذا السلام تانو وهي احتماسها لي سلام أو تحياء نيساوي النبي عليه الصلاة والسلام لفرعه إنه أيها السلام تأخذ بالله ومركي أصوى القرآن أيها أنا إخاذ قطعي معايا للسلام توحى الصناعة مصك قادم كهو أصوى القرآن إنه يسوى ذاتك السلام إهالك فرعية أما جيفة هو اللي يميلي إنه ذاتك يسوى السلام صناعة مركة تاسا دي سلاس ليلة هذا وحي نقول إيسا أهلين أيها مركة خصوصية هذا مركة عام نقول إيسا taas marka waa leeyidi marka sidaas waa suurta galba leeyidi in ayaga kaligood markaasi arrintan lagu qasitaay weyn waa tahay hadii la yiraahdo markaasi salaamta waxaa sunnah sida hadda mashhuurka oo mashruuca in qofka qaadimka uu bilaabo hadii warkaas la qabto jumladan inshaaiye noqonaysa waxay kale ixtimaashaa leeyidi إلا ولجي إذا أنه إنه يراد سلام الله عليكم وي umar saas yidhaahdo, amase nabigu calayhi salaatu wasalaam ugula jeedaa la yidhi inuu markaas uu yidhaahdo salaamullaahi calayhim, oo ilaahay subxaana watacaala uu salaamaayo ikraaman lahum weeye, oo nabigana calayhi salaatu wasalaam la amraayo inuu salaamtaas alle uu salaamaayo uu gaarsiiyo. marka sidaas la yidhahdo jumladaanu khabariya lafdan ay noqonaysaa wa macnan, taas waa la yidhahdaa salaamun marka mubtada waaye, calaykumna markaas khabarkeedu weeye. marka hadda nakiradan waxa weeye in lagu bilowdana waxaa socodsiyaa la yidhi waa duco, ducawaduna waxay kamid tahay musaawaqaadka ayay kamid tahay sida maaragtay naxwada lagu yaqaano. alla wuxuu yihi subxaana watacaala rasuulkiisa waxa u dhahay waidaa waqtigii jaa-aka ay ku yimaadaan saydka maxamedka ahow alladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya biaayaatina aayaadkayna rumaynaaya faqul waxaa u tidhahdaa salaamun nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato. kataba waa qoray ama kataba waa xugmiye ama kataba waa waajibiye ama kataba waa laasimiye, intaas waa la yidhahdaa. laakiin haddii kataba alzama lagu fasiro amba wajaba waxa weeye waxay noqonaysaa calaa sabiili tafadul walixsaan weeye, ee ilaahay wax waajiba ama jiraan, rabbigiinu wuxuu xugmiye u isku waajib yeelay. udhahaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam kataba rabbukum, rabbigiinu wuxuu xugmiyey calaa naftii naftiisa uu ku xugmiye u isku waajib yeelay araxmata naxariis, ilaahay subxaanahu watacaala inuu idinka idiin naxariisto waxa weeye si caamana ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisto. rabbigiinu wuxuu waajibiyey naftiisa raxmad, annahu shaniye annahu haddii maaragtay la kor dhigo lamiiru shani weeye oo saasay noqonaysaa. waxaa kaloy noqonaysaa in raxmada laga bedelo oo kataba rabbukum, rabbigiinu wuxuu xugmiyey calaa naftii naftiisa uu ku xugmiyey araxmata naxariis, annahu shaniye wuxuu ku xugmiyey man camila ruuxi camal fala oo minkum idinka idinkamid ah suu-an xumi bijahaalatin, xaal uu yaasii ka jaahila weeye bijahaalatin minhu weeye bijahaalatin xaal uu yaasii ka jaahila, macnaha qofku markuu maxsida samaynayo waaba jaahil, suma bacdiyada taaba noqda min bacdihi, xumaantaas falideeda bacdiyada soo noqda oo ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqda, oo markaasi waxa weeye wa aslaxa hagaajiya camalkiisa hagaajiya, fa innahu alle gafuurun allehu dhaafaa inuu yahay ayuu alle naftiisa ku xugmiyey raxiimun allehu u naxariisanaya inuu yahay. wakadalika sidaasoo kaleu ilaahay kama bayanaa sidaan usoo cadaynay maa dukira kaas lasoo sheegay arrintan hadda laga soo waramay ayaa la ishaarayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakadalika sidaasoo kaleu ilaahay sida hadda arrintan lagaga soo waramo dadkan mu'miniinta nufasilu laayaati, aayadaha waanu cadaynaynaa hawdha ilaahay, aayadaha waanu cadaynaynaa, waana u cadaynaynaa liyadhara alxaqu, xaqu inuu daahiro oo lagu camal falo, iyo welitastabiinow dha ilaahay inay caddaato sabiila almushrimiina, kuwa mushrimiinta jidkooda, welitastabiina inay caddaato sabiilu lmushrimiina ilaahay kuwa mushrimiinta jidkooda inuu caddaado. ama nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lala khidaabayo iyo welitastabiina inay ku caddaato sabiilu lmushrimiina kuwa mushrimiinta jidkooda uu ku caddaado oo aada ka fogaatay. waxaa kaloo la akhriyaa weliyastabiinana waa la akhriyaa, weliyastabiina inuu caddaado weeye markaas sabiila almushrimiina kuwa mushrimiinta jidkooda uu caddaado. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakadalika sidaasoo kaleu ilaahay kamaa bayannaa maa dukira weeye aayadahaas lasoo sheega saan usoo caddaynay ayaa nufasilu laayaati, aayadahu caddaynaynaa, oo aayadaha wax walba ayaa lagu caddaynayaa, wax walba ayaa lagu caddaynayaa. marka welitastabiinadaanu waxay ku tacaluqaysaa shay maxduuf, waxaa soo qadaraysaa liyadhara alxaqu, xaqu inuu daahiro muuqdo oo lagu camal falo, iyo welitastabiina inay kuu caddaato saydka maxamedka ahow sabiila almushrimiina kuwa mushrimiinta jidkooda uu ku caddaado, ama welitastabiina inay caddaato sabiilu lmushrimiina kuwa mushrimiinta jidkooda uu caddaado. hadda marka waxaa la akhriyaa weliyastabiinana waa la akhriyaa, weliyastabiina in la yidhaahdo, oo markaas ya la akhriyo, iyo welitastabiina in la yidhaahdo, haddii marka walita sabiina la yidhaahdo sabiila almushrikiina na la akriyo oo laamka la kor dhigo, waa khidaab nabiga lala khidaabaya calayhi salaatu wasalaam. weliya sabiina inay caddaato ay noqonaysaa markii la akriyo sabiila almushrikiina, kuwa mushrimiinta jidkooda inuu caddaado. amase welita sabiina xataa haddii la yidhaahdo sabiila almushrikiinana laamka la godo, waxa weeye inay saasay isla macnay noqonaysaa. laakiin haddii khidaab laga dhiga nabiga lala khidaabayo sabiila almushrikiina, saas ayaa la leeyahy. welita sabiinadaana saan horu soo sheegnay waxay ku tacaluqaysaa, ay ku cadfan tahay shay markaasi maxduuf weeye. marka dariiqa hanuunku waa waadix, dariiqa baahiduna waa waadix weeye. sida nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam, taraktukum cala almaxajati albayla. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay, waxaan idinkaga tegay dariiqa oo cad ayaan idinkaga tegay. layluhaa ka nahaariha, habeenkeedu maalinteeda uu lamid yahay. wa nahaaruhaa ka layliha, habeen maalinteeduna habeenka ay lamid tahay. laa yadilu canhaa ka lumi maayo ilaa haalikun, mid halaagsamay oo hooga maahee. sidaas ayaa markaasa aala leeyihi. marka waa dariiqada islaamka weeye, dariiqada islaamka ilaahay subxaanahu watacaala waa caddeeyey. qofki markaasi waxa weeye ka lumaahu waa qof haaliga oo halaagsamayo ilaahay subxaanahu watacaala uu halaajiyey, halaagna ilaahay u qadaray, taasoo kaloo noqonaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, nur waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow, inii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an acbuda aladiina, kuwa inaan caabudo, tadcuuna aad caabudaysaan, oo min duuni illahi ilahi kayrkiisa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qul waxaa tidhaha saydka maxamedka ahow, inii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an acbuda aladiina, kuwa inaan caabudo, tadcuuna aad caabudaysaan, mushrikiinow, oo min duuni illahi ilahi kayrkiisa. aayaddan hadda waxaa weeye amar oo ilaahay xaggiisa ka yimida oo nabiga la amraayo, inuu kufaarta oo kula khidaabo oo damcaaya in nabigu calayhi isalaatu wasalaam diintooda uu galo, arrintaasna uu ku radiyo, ayaa ilaahay sidaasa leeyahy. oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaa u tidhahdaa aniga waxaa layga reebay oo layga nahiyey an acbuda inaan caabudo alladiina, kuwa tadcuuna aad caabudaysaan, oo min duuni illahi ilahi kayrkiisa. qul waxaa u tira u dhahdana ilaahay, laa attabicu anugu raaci maayo ahwaakum, hawadiina raaci maayo, anugu hawadiina raaci maayo. maxaa yeela cibaadatu lawsaan waxa weeye hawo la raaco weeye, ilaahay kayrkiisa la caabudo. qad xaqiiqaha lalaltu waana lumay, idan waqtigaas haddaan hawada raaco, wamaa ana anigu mana ihi min almuhtadiina, kuwa hanuunsan mid ka mida mihi. qul waxaa u tira hawdha ilaahay, laa attabicu anugu raaci maayo ahwaakum, hawadiina raaci maayo, hawadiina ma raacayo. qad xaqiiqaha lalaltu waana lumay, idan waqtigaas ini tabactaa weye haddaan raaca hawadiina, wamaa ana anigu mana ihi min almuhtadiina, kuwa hanuuna mid ka midana mihi haddii aan raaco, low la qadaro weeye rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam hawadooda ma raacayo, oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa macsuum. qul waxaa jira hawdha haddana ilaahay, inii anigu calaa bayinatin, bayina korkeeda ayaan ku suganahay, oo min rabbii xagga rabbigay ka aatay. qul waxaa u jira hawdhahay, inii anigu calaa bayinatin, bayino bayaan korkiisaan ku suganahay. aayaddan haddana waxay ziyaada ku tahay layidhi, dhamacooda faasidka kufaarta ayaa la goynayaa, oy markaasi damcaayaan in nabigu calayhi isalaatu wasalaam diintooda uu soo galo. macnahana waxa weeye ha damcina inaan diintiina anigu galo, liannii calaa bayinati min rabbii, maxaa yeele bayino oo xag ilaahay iga timid ayaan ku suganahay. qof sidaas ahna waxa weeye lama khadiicayo, lama dhaqaayo, baadina raaci maayo weeye. waxay la macno tahay baa la yidhi, wa tilka xujatuna aataynaha ibraahima calaa qowmi. marka saas u dhahowdha ilaahay subxaanahu watacaala, wakadabtum, walxaal qad xaqeeqee kadabtum, idinkuna aad beeniseen bihi, rabbigayga aad beeniseen. anugu waxaan ku sugana udhahowdha ilaahay, bayino oo xagga rabbigayga ahaad. waydan walxaaleyna qad xafu taxqiiqaha lasoo qadiraya, walxaal qad xaqeeqee kadabtum, aad beeniseen bihi, rabbigayga aad beeniseen. maxaa yeele ilaahay waad u shariigi yeeseen, xaysu ashaftum, ilaahay mar haddii loo shariig yeela waa la beeniyey. maa cindii aniga agtayda ma ahan, udhahowdha ilaahay, maa cindii agtayda ma ahan, maa kii tastacjiluuna aad degdegsiina dalbaysaan bihi, maaga waa cadaab. ilaan waxay leeyihiin cadaabkan waa gorme, cadaab nookeen, waxyaabahaasay leeyihiin. markaasuu dha ilaahay waxaa u tidhahdaa, maa cindii aniga agtayda ma ahan, maa kii tastacjiluuna aad degdegsiina dalbaysaan bihi, maaga waa cadaaba. in alxukmu ma alxukmu, xukun kuma ahaanin cadaab la keeno iyo kayrkiisaba ilaa lilaahi alla mooye. cid waxaa weeye cadaab keeni karta oo aan alla ahayn ma jirta weeye. in alxukmu ma alxukmu, xukunku uma ahaanin ilaa lilaahi alla mooye. yaqusu alla waa qisoonayaa alxaqa, xaqa ayuu qisoona oo caddaynayaa. wahuwa allana khayru lfaasiliina, inta wax xukmisa alliga u khayra weeye ilaahi subxaana wa tacaala. waxaa la sheegay aayaddan sow nuzuulkeeda wuxuu ahay baa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu tawbiiqi jiray ou haydaartay jiraa la yidhi amase nimanka mushrikiinta, wahuwa haddana anagu calayhi salaatu wasalaam ku cabsigeliyi jiray cadaab inuu kusoo degaayo, ayaguna cadaabkaasay degdegsiina dalbi jireen, jees jees ayaday ka tahay. maxaa yeele suuratu lanfaal haddii ilahi waxaan utagi doonaa inay yidhaahdeen oo ilaahay dhihi doona waid qaalu llaahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaaratan min asamaai aw itinaa bicadaabin aliim. oo waxay leeyihin ilaahayo waxaan maxamed uu la yimiday xaq hadduu yahay oo xagtaada ka yimiday waxa weeye cadaab nagu soo roobay oo samada nooga keen, faamdir calayna xijaarat dhagxaan samada nooga soo di'i sida qoomulood oo kale ama cadaab ayiima nookeen. markaasaa ilaahay wuxuu rasuulkiisa u dhahay waxaad u tidhaahdaa aniga agtayda maaha waxaa degdegsina dalbaysiin, xukunkuna uma ahaanin oo waxaas la keeno iyo qayrkoodaba ilaa lilaahi alla mooye. yaqusu alla waa qisoonayaa, macnaha waxa weeye alla waa caddaynayaa weeye. yaqusu lxaqa, xaqa ayuu alla caddaynayaa, amase yaqdi lxaqana waa la yidhahda yaqdi lxaqa, xaqa ayuu alla xukminayaa. wahuwa allana khayru lfaasiliina, inta wax xukmisa aliga u khayra weye ilahi subxana wa tacaala. dad waxaa u jira u dhahadeen eeseedka maxamed kaahu low goor ana cindii aniga agtayda uu ahaalahay maalkii tastacjiluuna aada degdegsiina dalbaysaan bihi maaga la quliya alamru, amarka waa la xukmi lahay baynii aniga beynkayga iyo wa baynaku idinka beynkiin. oo hadda markaad leedihiin cadaab keen waxa aada degdegsiina dalbaysiin haddaan anugu gacanta ku hay lahay oon anugu maamuli lahay waxa weeye mar horaanba annagaya idinka nala ka xukmi lahay oo waaba idin soo dedeji lahay waana idinka raaxaysa lahay, walaakinahu min cindi illahi weeye, hase yeeshee cadaabkaasi ilaahay gacantiisa ku jira, agti ilaahay agtiisa weye. qul waxaa u jira udha ilaahay low goor ana cindii agtayda uu ahaalahay maalkii tastacjiluuna aada degdegsiina dalbaysaa bihi maaga la quliya alamru, amarka waa la xukmi lahay baynii aniga dhexdayda iyo wa baynaku ininka dhexdiina. bian acjalahu lakum weeye waa inaa idin soo dedejiyaa waa sariixa aan idinka raaxaystaa, walaakinahu min cindi illahi, laakin ilaahay agtiisu ka aaday. wallahu allana aclamu, allihii ogsoon weeye oo caalim ku ah bidaalimiina, daalimiinta ilaahay isaga ayaa caalim ku ah goorta uu ciqaabaayo. oo hadda idinku daalimiin baa tihiin, daalimiintale ilaahay caalim buu ku yahay dulmigooda waxay samaynayaan, goorta cadaabka u keenayana alla isagaa yaqaan. wa cindahu, ilaahay agtiisa waxaa awdh ilaahay mafaatixu lgaybi, qaybka furayaalkiisa, laa yaclamuhaa, ma oga mafaatixu lgaybka ilaa huwa isaga mooye. wayaclamu alla, wuxuu ogsoon yahay maa filbari, maa kii yaxdusu kusoo dirinaaya filbari, bariga kusoo dirinaaya iyo walbaxri, badda waxa kusoo dirinaaya. wamaa tasqudu, ma dhacdo udha ilaahay min waraqatin, caleemi ma dhacdo ilaa oy dhacday, yaclamuhaa alla waa ogyahay. walaa xabatin, xabaduna ma dhacdo fii dulumaati alardi arlada mugdiyaasheeda. walaa rabbin, mid qoyan ma dhaco. walaa yaabisin, mid engegana ma dhaco. ilaa oy dhacaan intaasu fii kitaabin, kitaab ayay ahaadeen owdh ilaahay, kitaabkaasoo mubiin oo cad owdh ilaahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga waramayaa aayaddii hadda aynu ka soo baxnay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala oo nabiga u dheh layidhi aniga agtayda haddii uu yahay waxaa degdegsiina dalbaysiin, arrinta waaba la xukmi lahayba. hase yeeshee ilaahay caalim ayuu ku yahay daalimiinta goorta uu ciqaabaayo, oo waxa weeye cilmigaas ilaahay agtiisa u yahay. marka alla subxaanahu wa tacaala markuu caddeeyey marku horo inuu isagu la kaliyoobay shay walba iijaadintiisa, shaygaasu khayr ha ahaada, shabsa ha ahaadee, oo alla uu soo yidhi in alxukmu ilaa lilaahi, alla haddana wuxuu caddeeyey mar labaad inuu isagu la kaliyoobay cilmulgaybka uu la kaliyoobay, waxaana uu leeyahay wa cindahu mafaatixu lgaybi. marka aayaddaana waxay daliil u tahay aayadda hadda aynu kusoo baxaynay, oo waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay uu leeyahay cadaabka iyo raxmaddu waa qudrada ilaahay, goorta ay imaanayaanna cid garanaysa ma jirta ilaa alla mooye. lianna cindahu mafaatixu lgayb weeye, ilaahay agtiisa waxaa ah qaybka furayaashiisa cid kaleento oo isaga ahina ogsoona weeye. marka sidaasaa maaragtay ayay ka dhigan tahay aayaddaanu saasaa ay u macnaysmaysaa weeye. hadda aayaddan marka waxaa la yidhi ma anfinaysaa la yidhi bacd alambiyaa iyo bacd alawliyaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ogeysiinaayo bacd almaqiibaadaa la yidhi, waxyaaba qayba qaar oo kamida weeye oo xaadisaa weeye, oo ilaahay waa sau dhahay caalimu lqaybi falaa yudhiru calaa qaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin, waa sau dhahay. marka hadda qayb dhammaantiisa waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa cilmi ku koobay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qaybka cilmiga ku koobay, oo wixii maaragtay qayb oo dhan rabbiga ayaa og subxaanahu watacaala. waxa ilaahay qayb ka jiran ama jiraan ee qaybku waxa weeye waxa qaybkaa waa markii annaga makhluuqaana loo nasbaayo ayaa markaasi wax qayb naga yihiin, ee ilaahay wax qaybka ah ma jiraan. marka hadda bacdu lmaqiibaad ilaahay ambiyada iyo dadka saalixiinta bacdigood ilaahay waa ogeysiinayaa, laakiin kaas waxa weeye waa cilmi ilaahay subxaanahu watacaala oo isagu wax ogeysiiyey. maxaa yeele waxaa daliil u ah intaan hadda qisas ah oo ilaahay uu nooga waramaayo ambiyadii hore waxay soo mareen iyo adduunyadii hore wixii dhacay oo markaasi waa qayb waaye, ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ayuu ku caddeeyey. marka taas waxa weye wax dhacaayo weeye. marka hadda qayb dhammaantiise ilaahay a caalim ku ah weeye, laa yaclamuhaa ma oga mafaatixu lqaybka ilaa huwa alla mooye. marka hadda mafaatixu lqaybka culumada qaar waxay yidhahdeen waa shanta oo lagu sheegay aakhirka suuratu luqmaan, in allaha cindahu cilmu saacati wayunzilu lghaysa, sida maaragtay xadiis bukhaari uu wariyey. laakiin hadda shanta shantaasu waa shan meel ku kulantane, waxa markaasi waxa weeye oo mafaatixu lqaybka cadadkooda ilaahay baa yaqaana, cid garanaysaa ma jirto. maxaa yeele ilaahay laa yaclamuha ilaa huwa ayuu dhahay ilaahay, wayaclamu alla waa og yahay maa fi lbari maa yaxdusu waxa kusoo dirinaaya fi lbari bariga kusoo dirinaaya iyo walbaxi badda beriga dadaa waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa dhulka qafrada, baxriguna waxa weeye qaryooyinka oo wubiyaasha korkooda weeye oo guryaha oo markaasi laga dhiso wubiga jiinkiisa ayaa loola jeedaa. laakiin sidaa loo badan yahay waxa weeye bari iyo baxri waxa weeye badduna waxa weeye wixii maaragtay maa iyo hoobiya ku jiraan, bariguna waxa weeye dhulkan qafradaa weeye. wuxuu kusoo dirinaya ilaahay caalim ayuu ku yahay, cilmi oo maaragtay kulliya weeye. wamaa tasqudu ma dhacdowna ilaahay min waraqati mintaan u iska talo caleemi ma dhacdowna ilaahay, adduunkan dhamo aynu joogno geed hadday caleemo kasoo dhacdo ilaahay ayaa subxaana watacaala. wamaa tasqudu ma dhacdowna ilaahay min waraqatin caleemo ilaa ay dhacdo yaclamuha alla waa ogyahay. meesha ay ku dhacayso iyo maaragtay geedka ay ka dhacayso wax walba ilaahay cilmi oo tafsiiriya ayuu ogyahay. walaa xabatin xabaduma dhacdowdha ilaahay fii dulumaati alardi arlada mugdiyaasheeda kuma dhacdowdha ilaahay, xabadaas oo markaasi ama galaya ama masaga ama digira shay markaasi xabad hoosaas ma dhacdowdha ilaahay. walaa rabbin mid qoyan ma dhacowdha ilaahay iyo walaa yaabis mid engegan, waxay ku casan tahay waraqas intaas weeye ilaa ay dhacaan intaasu fii kitaabin kitaab ay ahaadeen ow ilaahay kitaabkaasoo mugeyn u cas kitaabkaasi muxuu yahay marka kitaabkaas waxa weye waa lawxul maxfuud weeye, wax walba ayaa ku yaala oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qadiray ayaa ku yaala. marka hadda wamaa tasqudu min waraqatin ow dhahay ilaahay caleemi geed kama dhacdo ilaa alla waa ogyahay, waqta suquudiha weeye waqtiga ay dhacayso iyo markaasi arlada ay ku dhacayso weeye. walaa xabatin xabadi ma dhacdo ow dha ilaahay fii dulumaati alardi arlada mugdiyaasheeda, oo waxa weeye xabadda waxaa loola jeedaa mid ayada isaga dhacaysa iyo mid qofka wax beeraayo oo markaasi daaricaahu uu markaasi arlada uu ku ridaayo ilaahay mawlaceeda ayuu garanayaa iyo inay soo dhalanayso iyo inaysan soo dhalanayn. culama qaar waxay yidhahdeen xabadda waxaa loola jeeda allatii fisaxrati allatii fila midda dhagaxa maaragtay kor saaran weeye, oo tii waxa weeye ou dhahay luqmaanu xakiim way yidhahdeen yaa bunayi innahaa in taku misqaala xabatin min khardalin fatakun fii sakhratin oo fi samaawaati oo fi ardi yaati biha allah, laakiin inta dhanba wada saxiix weeye kulligood intaas wada saxiix weeye. walaa habdin walaa yaabisin ou dha ilaahay mid qoyan iyo mid yaabisane arlada kuma dhaco, waxa weye casfu caam weye caalkaas weye caayada jamiicu lashya imaa khadba inay tahay iyoinay yaabisat wax kama dhexeen weye. Marka sidaas ayaa maaragtay ayaa la leeyahy intaasoo dhan waxay haddana ku yaaliin ayadoo cilmiga ilaahay lagu og yahay haddana ilaahay waxay ahaadeen buu dhahay kitaab oo cad oo lawxu maxfuudi ku yaala ilaa fii kitaabin kitaab ayay ahaadeen u dhahay ilahay subxaanahu watacaala kitaabkaasoo mubiin oo cad weeye lawxu maxfuudi waxaasoo dhan may ku yaalin. Marka hadda cilmiga ilaahay wax ka baxaayo inaysan jirin ayaa ilaahay noo sheegaya. Waxaa marka meeshaas laga hadlayaa oo waxa weeye laysku xasuusinayaa cid walba waxa ay samaynayso in ilaahay subxaanahu watacaala uu caalim uu ku yahay. arrintu meeshaasay u biyo shubanaysaa qofka markaasi wanaag samaynaayo oo ilaahay daacadiisa samaynaayo in cilmiga ilaahay alla uu kula socdo oo wax kala yacmaayo aysan jirin. qofki macaasi samaynaayane ilaahay subxaanahu watacaala inuu caalim uu ku yahay oo macsidiisa uusan la baxsan karin oo hadhow ilaahay uu ku jaasinaayo ayaa iyaduna meeshaas ku cad. marka casharkeeni intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixtanaad oo suuratu lancaam kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihu ugu dambeeyey in ilaahay subxaanahu watacaala isagu uu og yahay mafaatixu lkhayrka ilaahay og yahay oo wixii markaasi naga ciilan ilaahay isagu caalim uu ku yahay. wax kasta koonkan wixii kusoo dirinaaya wax yar iyo wax weyn ilaahay inuu caalim uu ku yahay ayuu alla noo soo sheegay. ayagoo cilmiga ilaahay wax walba uu alla ku og yahay cilmigiisa uu ku og yahay haddana ashyaadaas oo maaragtay qeybka inay lawxul maxfuud ay ku yaaliin ayaa ilaahay noo soo waramay. alla marka sifaadkaas inuu ku sifoobay aayado oo daliil u ah ayaa ilaahay halkaa noogu sheegayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wahuwa allow dhe ilaahay alladii allah weeye yatawafaakum idin oogsanaaya billeyli habeenka idin oogsanaaya oo waxa weeye alla waa midka arwaaxdiina qaadaaya cinda nowmaa laga wadaa. wahuwa alla alladii allah weeye u dhe ilaahay yatawafaakum idin oogsanaaya billeyli habeenka idin oogsanaaya. tawafigan hadda meeshaan waxa weeye waxaa loola jeedaa noomka ayaa loola jeedaa hurdada. markaas in maaragtay tawafi laga cabirane haddii ilaahay yidhaahdo suuratu zumar aan ugu tegi doonaa allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha halkaas ayaan ugu tegi doonaa. marka hadda yatawafaakum taan waxay noqonaysaa waxa weeye noomka ayaa loola jeedaa. marka alla wuxuu dhahay wahuwa alla alladii allah weeye yatawafaakum idin oogsanaayo billeyli habeenki idin oogsanaayo yaqbidu arwaaxakum arwaaxdiina u qaadayaa weeye cinda nawm markaa hurdaysiin agteeda ayaa ilaahay arwaaxdiina qaadayaa. sidaasaa markaasaa la leeyahay. marka waxaa la yidhi markaasi insaanku waxa uu leeyahay laba ruux uu leeyahay ruux oo lagu qaado noomka lagu qaado hurdada lagu qaado. marka haddii ruux noomka lagu qaado waxaa haraya ruux alxayaat xayaatada ruuxeediyaa hiraaya. markii ilaahay qofkaa inuu dhinto uu doonane labadooda ayaa ilaahay wada qaadaya. marka sidaas waxaa qaba qaar badan oo mufasiriinta kamida weeye. taa hadda horuu sheegnana waxaa ka markaati kacaya suuratu zumar ayaan ugu tegi doonaa allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha. marka hadda sidaasaa la leeyahay waa tahay. marka sidaas ayaa maaragtay mufasiriinta u badan yihiin. marka hadda waxaa ku tegaya noomkan waxaa ku tegaya shucuurta ayaa ku tegaysa dareenka. maxaa yeela noomka waxay ku garanayaan baa la yidhi oy maaragtay u aqoonsadeen culummadaasu waa la yidhi waa fatra oo dabiiciya weeye oo shaqsiga soo hujuumaysa si qahri soo hujuumaysa xawaastiisa amba dareemankiisayna waxay ka mancinaysaa xarakada weeye aqligiisana waxay ka mancinaysaa idraaga inuu xaleelo. marka sidaasaa la leeyahay. laakiin haddii maaragtay ruuxul xayaat la qaado markaasi waxa weeye waa u dhammaanaysaa insaanka. markaas yatawafaakum billeyli markaasi waxaa laga wadaa noomkaas ayaa loola jeedaa. wayaclamu alla waa ogyahay un ilaahay caalim ayuu ku yahay. maa jaraxtu maxaad kasbanaysaan binahaari maalinta waxaad kasbanaysiin alla caalim ayuu ku yahay. uma bacdeeda yabcasukum alla waa idin soo bixinayaa fiihi fi nahaari maalinta ayuu idin soo bixinayaa oo arwaaxdiina ayuu idin soo celinayaa ruuxi markaasi waxa weeye oo ixsaaska keenaayay oo dareenka keenaya qofka laga qaaday oo manaamka markaasi looga qaaday ayaa la soo celinayaa markaa sida qaaribka qofku maalinta ayuu soo baraarugaa markuu habeenka seexdo. wayaclamu alla waa ogyah un ilaahay caalim ayuu ku yahay. maa jaraxtu maxaad kasbanaysiin binahaari maalinta un ilaahay waxaad maalinta samaynaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay. uma bacdiyada yabcasukum alla waa idin soo bixinayaa fiihi fi nahaari maalinta idin soo bixinayaa biraji arwaaxikum arwaaxdiinna ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idin soo celinayaa arwaaxdi ayaa dib laydinkugu soo celinayaa. marka taas iyadana bacsi ayaa laga cabiray maxaa yeelay qofku isagoo maaragtay waxba aan ogeynin ayuu mar soo baraarugayaa oo ilaahay arwaaxdiinna idin soo celinayaa. liyuqlaa in la guto u dha ilaahay ajalun ajal in la guto ajalkaasoo musama la magacaabay si loo dhamaysto ajalkii la magacaabo ajalulxayaatka ahay weye ama ajalulmowt si loo dhamaysto oo qofkan waxa weeye waxaa loogu soo celinaya ruuxdiisa weli markaasi waxa weeye xayaatadiisa ayaa ka dhiman yihiin marka waktigiisiaa dhiman si waxa weeye oo u dhamaysto waktigiisaa loo soo celinayaa. liyuqlaa in la guto u dha ilaahay ajalun ajal in la guto ajalkaasoo musaman oo la magacaabay waa ajlulxayaataa la yidhi. suma bacdigeeda u dha ilaahay ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiin ahaaday. suma bacdigeeda u dha ilaahay subxaanahu watacaala ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiin ahaaday oo maalinta qiyaamo in alla idin soo bixiyo ayaa alla idin xisaabayaa. marka hadda summada oo meeshaan ku wada jirtaa waxa weeye litartiibi rusali weeye maxaa yeele lianna bacda nawm albacs yaa la yidhi biliqaad weeye ilaa inqilaa ilajal weeye hurdada markii layska soo laga soo baraarugo waxa weeye waxaa laysbaaqi yeelayaa ilaa markaas waxaa la yidhi lianna bacda nawm baa la yidhi hurdada bacdigeeda waxaa albacsi isoo bixin. isoo bixintaasu maxay tahay in lasoo baraarugo ilaa ajasha laga dhamaysto kabacdina bacsi ayaa ah oo markaasi nolol laysa soo bixiyo qubuuraa laysa soo bixiyo kabacdi haddana waxa weeye waxaa markaasi laga qabrayaa waxa dhacaaya oo addoommanka ku dhacaya bacsiga bacdigiisa. marka intaas waxa weeye sumooyinkaasi oo markaasi dhowrkaas meelooda waxa waxay noqonayaanaa layidhi litartiibi rutabiyay noqonayaan derajada ayaa markaasaa lagu tartiibiyey. ilaahay markaa wuxuu dhahay suma bacdiyada yunabbi'ukum alla waa idiin waramayaa suma yunabbi'ukum alla waa idiin waramayaa bimaakii ayuu idiin waramayaa kuntum alaateen tacmaluuna kuwa camal fala marka marjiciinna maalinta qiyaamo in alla idin soo bixiyo maxsharka qiyaamo laydin geeyo ayaa ilaahay wuxuu idinku jaasinayaa wixii aad camal fasheen. suma bacdiyada u dha ilaahay yunabbi'ukum alla waa idiin waramayaa alla waa idiin waramaa macnaa alla waa idinku jaasinayaa weeye bimaakii kuntum alaateen tacmaluuna kuwa camal fala hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahaba alla wa idinku jaasinayaa. wahuwa allow dha haddana ilaahay subxaanahu watacaala weli adiladiraa socoto oo markaasi ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa daliilka u aaday wahuwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala alqaahiru kan qahraay weeye mustacliyan xaal awyaa kiisa kor noqday fawqa cibaadihi addoomankiisa korkoodow ilaahay. hadda kooraan aayaddan uun soo marnay wixii markaasi macnaheeda iyo wixii ku jirana waanu soo sheegnay. wahuwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala alqaahiru alihi qahraay weeye almustacli alghaalib weeye calaa amri alxaakim waa ilaahay waa mid xaakima xukunkiisa wax la cerbaaya ma jiraan ilaahay isagaa wax bixinaya isagaa wax mancinaya isagaa ayaa wax xiriirinaya isagaa wax goynaya isagaa wax luraya isagaa wax anfacaya weeye wax celika wax ilaahay xugmiya ma jiraan malja'na ma jiro ilaahay laga magangelayo ilaa isaga mooye marka saasaa la leeyahy. marka alla waxa weeye isaga ayaa mutasarifa oo tasarufaya khalqigiisa wuxuuna kula tasarufaya jamiicu anwaaci tasarufaat weye tasarufaat dhammaantiis ayaa ilahay kula tasarufaya ijaab waa ehaysiinaya waa icdaaminaya waa baabi'inaya waa cizaynaya waa dulaynaya wax kasta weeye. mustacliyan xaal uu yahowdha ilaahay kiika kor noqday alleh فوق عباده أدومكيس فقط. هاي تاس مركز وعوي شيء قال شيء محدوث الوثوق الدرنة أول حالين عليه فوقية واسوة شئنا إلي مركز فوقية مكانة إيسا وشرف إيا خفاء إيا وعلو قدر إيساوي وإلهي اللايق أوي مكان إيسا هين محايلة إلهي مكان إنه كسفه فكنا زحينها الله ويرسل الله وادرة هودة إلهي سبحانه وتعالى عليكم بركين وذوق صادرة حفظة نودة إلهي هو إذن حفظية ملائك هو حويه أعمالسين حفظنا وعملسين إلى علينا وعيابا إذن كسف وفولها أي الله إذن صادرة ويرسل الله وادرة هودة إلهي سبحانه وتعالى عليكم بركين وذوق إلهي حفظة ملائك إذن حفظها ملائكة حفظة وهي ملائكة إذن حفظها أي إلهي إذن صادرة او تحصي اعمالكم اعماشين كوبيس اعماشين اي كوبيس او عمل كينا اي مركز اي قريسة وهي خير اي وهي شروة انت اصونا وهي قريسة وهي واي حي مركز هذا انسان شوية تسوف اي قريسة وهي مرأيسة اي اي كصوت درين عوض الهي حتى اذا اوطي جاء وي مالو احدكم مسكين الموت ملك وي مالني توقفت هو اي اوصنعيسة رسولنا الرسولين ايا اوصائيسا ملائكة الله وكيسي اني روحيسا قادوا والحال هم ايونا الرسولشات لا يفردون اي سنجبوا اسفره نور الهي الهي حوري سبحانه وتعالى حتى اذا وقته جاء ويمال احدكم مسكين الموت موت ايناس مركوا لو حوالي انت وجيلا انجوبوا اعماش او سمعين ايو ملائكة ايا تقوليس هذين لقالوا اجل الموت في ملائكة الايا ويمانيس او مركاسي ملك الموت يا ماركي عوانتيسي مركا الله وذوري سبحانه وتعالى مركي احد كين اوي ماذا موت كور الهي توفت وي او سنيسا رسولنا رسولين ملائكة وي الملائكة سموا كرون وي ملائكة وحوي او الملائكة سموا قلون عن الهي ملائكة الله وكيش وي تقبل الارواح وي روح لين يقادة والحال هم ايونا ملائكة سور الهي لا يفردون يسنجبوا سليم وصد الهي او امري كقبوا صلي مايان قفوا البسير روح او سوء قادة ليري ايو وقاريا معاي لدوك اسكفصير روح الله قادة ماي وقارنا الروح دواء الله امرنا يا بك الله قادة تسك مهينتا كوة كالان كودنا والو عذابيا مارك ايو قبوا صلي سمي ماياني سد الهي سبحانه وتعالى روح او سوء قادة او داي ايو وسوء قادة يا ثم ردوا والعليو بإلهي خلائق دي والعليو هذا هو حوية مركي روحة ضفكا لغا قادو حتى قيامة يا الله يسوب حين يا مركا مال يا الله عبرا يا والي تحقق الوقوع عند العيسان كذا حقيقة مركا الله وذوري سبحانه وتعالى ثم ردوا والعليو بإلهي خلائق دي إلى الله الله يا لعلي مولاه موليه ورئة موليه الحق وحقه ثم ردوا لعليو الإلهي إلى الله ألا إيا لعلي مولاهم مولاه أيا لعلي الحق وحق أهي الثابت العدوي وخلائق تمام طور إلهي سبحانه وتعالى إيا لعلي مركا أدن مولاه ماشان بمعنى المالك أيون نقايا مالك جودوي وقران تخصوها رورتي إن إلهي ويلي وأنا الخافرين لا مولا لهم قالوا مولا ملحا هدنا عيدا إلهي وليه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وليه وحالوا كلا فرقنا يا وحالوا قولا مولاهم ماشان بمعنى المالك أيها الله وضع إلهي سبحانه وتعالى وحول بإستقال ملكين مركل الليه هاي وأنا الكافرين لا مولا لهم كافرين ثم مولا ما يعني مولاهم بمعنى ماسر هالو لشيرا وحوي وح ماسر هو قرقارة مرهي نقوم إسا مركل صدق أيها الله وضع أيض معنود كريهين إسكهور إمان ما ينوي مركا هذا مولاها وحوية مالك قول حقها هي أيها اللوح عيون إلهي ألا هو عيون إلهي لو لله الله أيها أصلنا علي الحكم حوم أصلنا علي ألا هو هذا تتنبيه وي ألا هو عيون إلهي بلاروغي لو لله الله أيها أصلنا علي الحكم حوم أصلنا علي القلاء الناس الوي فيهم الله أصلها أخرى يدك أصلها إلهي سبحانه وتعالى يا أسكنه وهو الله إلهي سبحانه وتعالى أصلح الحاسدين انت وحسابك اللي ودك بدن وي خلقك لما انت سبحان الحساب يا مالين مالمها الدنيا كمده مالين مالمها الدنيا كمده نسك هذا الحساب مالين مالمها الدنيا قدر كده kamid ah layidhi ayaan iskaa xisaabayaa. Oo khalqiga dhammaantiis waxaa la xisaabaya layidhi fii qadri nisfi nahaari min ayaami dunya weye, ayaamaha adduunyada maalinteeda nis kamid a qadarkeeda la xisaabaya. Ee hadda meeshaas waxa weeye maalimo ma jirto oo markaasi qoraxu soo baxayso dhacayso ma jirto, laakiin maalmahan adduunyada hadda aynu joogno maalin kamid a qadarkeeda niskeeda la xisaabaya. Khalaaiqda wixii laga soo bilaabo nabiyullaahi aadam ilaa qiyaamadu intay ka qunta wixii dhashay, taasna waxay xusuusinaysaa qudrada ilaahay say u ballaaran tahay oo ilaahay wax walba qaadir ugu yahay. maxaa yidhi xadiistaasaas kusoo arooray. waxaa kaloo jirtaa la yidhi riwaayad kaloo jirtaa jirtaa la yidhi oo yuxaasibu lkul, ilaahay dhammaan wuxuu xisaabayaa fii miqdaari xalbi shaatin, ri maaragtay inta laga liso ayaa khalaaiqda oo dhan la xisaabaya. xadiistaasana waa jiraa, laakiin waxaa laysugu geynayaa intaasoo dhanba waxaa la ishaarayaa ilaahay subxaana watacaala awoodiisa inay si kasta waxa weeye ilaahay wax ku qaban karo. ilaahay asrac lxaasibiin wey udha ilahay subxaana watacaala, qul waxaa u tiraa udha ilaahay man keebaa yunajiikum idinka korinaaya min dulumaati albari bariga mugdiyaashiisa iyo walbaxri badda mugdiyaashiyada, ahwaashooda shadaa'idooda ayaa idinka korinaya markaad ka faraysiin. hadda waxaa lala khidaabaayay nimankii kufaaru maka ahay oo maaragtay yaa inkiraayay bacsiga iyo qiyaamada, awoodda ilaahay subxaana watacaala inkiraayay. marka hadda adduunyada tan ayay waxay arkayaan awoodda ilaahay. marka hadda dulumaadku meeshaa wuxuu kinaaya ka yahay layidhi ahwaasha iyo shadaa'iddaa layidhi oo barkii bariga la jooga dhacaysa badda markii la joogana dhacaysa weeye. taas ayaana markaasa tafsiirkaasa u raajixsan baa layidhi. qaar waxay yidhahdeen dulumaadku waa xaqiiqada weeye oo dulumaatulbari waxa weeye waa habeenkii mugdi oo kulmaayo weeye, dulmatu saxaabka daruurta dul mugdigeeda badda maaragtay mugdigeeda isaguna waxa weeye wixii maaragtay yaa dulmatuleyli habeenka mugdigiisa oo kulmay iyo daruurta mugdigeeda oo kulmay iyo dabaylaha caasifada oo dhabanaysa mugdigeeda oo kulmay iyo hirarka mugdigooda oo kulmay ayuu intaasi isi sago noqonaya. laakiin hadda waxaa laga wada haalayay shadaa'iddaa laga wada haalayay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qul waxaa u tidhahdaa man keebaa yunajiikum idinka korinaya min dulumaati albari bariga mugdiyaashiisa iyo walbaxri badda mugdiyaashiyada yaa idinka korinaya, ahwaashooda weeye markaad ka faraysiin. tadcuunahu xiina goorta uu soo qadbilo tadcuunahu aada alla tuugaysaan talarucan xaal aasiyiin kuwa maaragtay yaa khuluucaayo iyo wakufyatan xaal aasiyiin kuwa saraysanaya. talarucan macnaha calaaniyatan weeye adinkoo daahirsanaysiin baryadiina iyo wakufyatan idinkoo qasanaysiin oo saraysanaysa oo markaasi ku qowlaaya lawallaahi in anjaytana allow haddaad naga korisi min haadihi middatan oo dulumaadka iyo shadaa'iddaa lanakuunanna waxaanu ahaanaynaa oonu ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriya kuwa kamid ayaan ahaanaynaa. yaa markaas idin koraa udha ilaahay hadda cidaan ilaahay idin korimayso. tadcuunahu xiina goorta tadcuunahu aada baryaysaan talarucan ilaahay aada u baryaysiin calaaniyo si daahira iyo wakufyatan si qarsoodiya hoosir ah oo markaasi taquuluuna aada ku qowlaysiin soo qadaro lawallaahi in anjaytana allow haddaadna koriso tanaha waxaa jirta lain aanjaana allah haddowna koriyo min haadihi middatan oo dulumaadka lanakuunanna waxaanu ahaanaynaa oonu ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriya kuwa kamid ayaanu ahaanaynaa, waxaanu ahaanaynaa dadka muuminiinta ayaanu ahaanaynaa kuwa kamida weeye. qul waxaa u tiraa udha ilaahi subxaana watacaala allahu alle ayaa yunajiikum idin korinaaya, allahu alle ayaa yunajiikum idin korinaaya ama yunjiikum takfiif alakhriya minhaa dulumaadkaas alla ayaa idinka korinaaya iyo wa min kulli karbin kurba laabka kulligeeda taas iyo waxa weeye kurba kasta ilaahay subxaana watacaala ayaa idinka korinaya. allahu alla ayaa yunajiikum idin korinaaya minhaa dulumaadkaas idinka korinaaya iyo wa min kulli karbin kurba laabka kulligeeda alla idinka korinaaya, wax kasta ilaahay yaa idinka korinaya, cid kaloo wax idinka kori kartaa ma jirto. suma bacdiyeeda antum idinka ul ilaahay ayuha almushrikuuna weeye tushrikuuna alla ayaad u shariig yeelaysa. markii ilaahay dulumaadkaas idinka soo koriyo ood bariga timaadaan ayaad ilaahay wax garab dhigaysaan. maxaa yeele waa sa udha ilaahay faidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun. suma antum idinkii udha ilaahay ayuha almushrikuuna tushrikuuna allah ayaad u sheegi yeelaysaan. qul waxaa u tira dhaadeen ilahay sayidka maxamedkaahu huwa alle alqaadiru allaha kara weeye calaa an yabcasa inuu kusoo diro calaykum warkiina cadaaban cadaab min fawqikum xaggiina qora u inaa soo diro samad ina fila soo diro sidii maaragtay dhagxaantii lagu halaagay qoomulood iyo sayxadii lagu qayriyey qoomu samuud iyo lagu qayshay. amase waxa weeye aw amase min taxti ajilikum luguhiina hoosooda uu idinkaga soo diro oo khaski idinku dhaco sidii waxa weeye qaaruun ku dhacdoo kale. aw amase yalbisakum allah uu idin isugu kiin dheeho shiican firqooyin oo wayudiiqa alla uu dhadhansiiyo bacdakum barkiin ba'sa bacdin marka kale baaskiisa uu dhadhansiiyey. undur fiiri ow ilaahay kayfa sidaanu sarifu laayaati aayadaha anugu caddaynayno lacallahum inay yafqahuuna ay kasaan ow ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla wuxuu qaadir ku yahay calaa an yabcasa inuu kusoo diro calaykum warkiina cadaaban cadaab min fawqikum xaggiina qora idinka soo diro samada ilaahay cadaab inuu soo dejiyo ayuu alla awood uleeyahay. oo xijaartii maaragtay ay idinku dhacdo oo markaasi asxaabulfiil iyo qoomuluud iyo ku dhacda weeye ama sayxa idinku dhacda weeye sayxatu jibriil weeye sida qoomu samuud iyo qoomu saalix oo amase min taxti arjulikum luguhiina hoostooda cadaab ilahay idinkaa soo bixiyo. cadaab luga hoostooda kasoo baxa weeye waxaa kamida masalanba dhulgariirkiyaa kamida luga hoostooda wax kasoo baxa weeye oo dad badan hadda lagu halaagahay oo arrada laydinla gooyo. ow amase yalbisakum alla uu idinku isugu kiin dheeho shiican firqooyin firaq oo waxa weye muktalifata alahwaa weeye firqooyin oo hawadooda iskhilaafsan tahay oo qolaba waxay aaminsan tahay wayudiiqa alla uu dhadhansiiye bacdakum barkiin ba'sa bacdin marka kale baaskiisa ood isdagaasheen oo isdhaysiin. markay maaragtay ilaahay uu yihi subxaanahu watacaala ow yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waxa u dhahay hada ahwanu wa aysaru. markii ay soo degtayna an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum ow min taxti arjulikumna nabigeenu wuxuu dhahay baa lii acuudu biwajhika ilaah wejigaagan ka miin gelayna xadiis bukhaari weriya saas yeelay. waxaa la weriyey xadiis oo maaragtay muslimka ku yaal imaam muslim uu weriyey nabigeena inuu yihi calayhi salatu wasalaam sa'altu rabbii rabbiga ayaan su-aashay allah yajcala ba'sa ummatii baynahum ummadayda baaskeeda ama dagaalkeeda inuusan dhexdooda yeelin oo ummadayda ummati maxamedka ahoo muslimiinta ah inaysan isdagaalin. famanacanihaa markaas ilaahay waa iga manaciyey. xadiisna waxaa ku sugan markii ay soo degtay waxa u dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam ama innahaa kaa'inatuna u dhahay walam ya'ti ta'wiiluhaa bacd, taasu way ahaatay ta'wiilkeeda wili ma uusan imaanin. marka hadda waxaa xadiiskaas iyo ka cad in macnaha ummaddan ummati maxamed ah ba'siga ayadu ay isku hayso uu dhibaato u yahay oo cid markaasi kor ugaga timida inaysan jirid goynaynin laakiin ayagu is baabi'inayaan sida hadda dhacayso u arkaysiin. ilahay wuxuu yihi undur fiiri ud ilahay sayidka maxamed ka adoo la tacajubaayo kayfa sidaa nusarifu laayaati aayadaha anugu ugu caddaynayno addalaalaad calaa qudratina wawaxdaaniyatina weeye aayadaha qudradeena iyo waxdaaniyadeena tusaalaynaayo lacallahum inay yafqahuuna ay kasaan ud ilaahay oy ogaadaan ana maa hum calayhi baadin waxay ku sugay inay baad yihiin. wakadaba waxaa beeniye ud ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka qoomuka qoonkaaga ayaa beenshay walxaal huwa qur'aankuna alxaqu mid xaqa uu yahay. wakadaba waxaa beeniye ud ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka waxaa beenshay qoomuka qoonkaaga ud ilaahay walxaal huwa qur'aankina alxaqu mid xaqa uu yahay rum ah. qul waxaa u tiraa ud ilaahay lastu ma ihi calaykum gurtiina biwakiilin wakiil anuu ka ihin anugu wakiil idinkama ihiyo idin jaasi maayo haddii aad beeniseen inamaa ana munziru anugu waa idin digayaa amarkiinuna waa ilaahay xaggiisa laakiin waxay ahayd baa la yidhi intaa nabiga jihaadka la farin. likulli naba'in khabar la arka kulligiisana waxaa u sugnaaday mustaqarun sugnaasho waqti oo uu dhacayo weeye waxaana kamid a cadaabkiina wax kastaba waqtiga iska leeyihin wax kastoo la sheego ilaahay uu sheego waqti ay dhacayaan baa jirta. likulli naba'in khabar la arka kulligiisa waxaa usugnaaday mustaqarun sugnaasho wasawfa jaada maa taclamuuna waa ogaa doontiin waxay idinku dhacaad ogaa doontiin tahdiid waayo waa la gulguulayaa. wa idaa waqtiga ayuu dhi ilaahay ra'ayta aada aragtid alladiina kuwa yaquuluuna dabaalanaya fii aayaatina aayaadkayna oo qur-aankaa ku jeesjeesaaya faacril ka jeesto dhi ilaahay canuma ayaga xaggooda ka jeeso xataa yaquuluu intay ka dabaalanayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka kayrkiisa. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqigii ra'ayta aada aragtay saydka maxamed kahow raadaan basariye weeye alladiinana mafcuulkeeday noqonaysaa waxaa marka la baciisadaa inay cilmiye ay noqoto, maxaa yeela waxay keenaysaa mafcuulu thaanigu inuu maxluuf ahaado. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqigii ra'ayta aada aragto dha ilaahay alladiina kuwa yaquuluuna dabaalanaya fii aayaatina aayaadkayn aayaadkaynay dabaalanayaan, aayaadka ilahay waxay ku dabaalanayaan aayaadka qur-aankaay ku jeesiyeysaayaan, aayaadka qur-aanka ayay ku jeesiyeysaayaan sidii ay samayn jireen kufaaru mako. maxaa yeela waxay isugu imaan jireen baa layidhi xaramsay isugu imaan jireen, balka nabigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka akhriyo ayay ina dhegaystaan, ayay wax ka bixi jireen, ay caayi jireen, wax ka sheegi jireen. marka ayagoo qur-aanka ku jeesiyeysaa haddaad aragto ula ilaahay faaxil ka jeesto canum ayaga xaggood oo hala fariisanin, maxaa yeele meel ilaahay kalaamkiisa lagula jeesiyeysaayo oo wax looga sheegaayo in laga qayb galo la fariisamo banaana. xataa yaquuluu intay ka dabaalanayaan oo ka dhex gelayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka kayrkiisa, oy macnaha wax kale ay ka gelayaan. wa imaa yunsiyannaka haddou ku halmaansiyo ku halmaansiyo dha ilaahay ashaydaanu shaydaanka ood la fariisato falaa taqcud ha fariisanin buu dha ilaahay bacda dikraa xasuus bacdigeeda maca alqoomi qoomka micigooda ha fariisanin adaalimiin oo daalimiinta. ilaahay wuxuu ku yihi rasuulkiisa wa imaa yunsiyannaka haddou ku halmaansiyo ku halmaansiyo ashaydaanu shaydaanka ood aragto adoo la fariistay nisyaanna ay tahay nisyaan ade ambiyada iyo kayrkooda waa ku banaan yahay falaa taqcud ha fariisanin buu dha ilaahay bacda dikraa xasuus bacdigeeda maca alqoomi qoonka micigooda adaalimiina oo daalimiinta qolada daalimiinta ah udha ilaahay hala fariisanin. waxaa ku suganaa la yidhi walcu daahiri maqaama almudmaraa la yidhi. marka muslimiinta waxay dhaheenaa la yidhi haddii waxa weeye aanu istaagno kullamaa khaalu mar allaala markay qur-aanka wax ka sheegi tagaan ma karayno inaanu maaragtay masjidka aan fariisano, ilaa masjidkii maaragtay baytullaahi alxaraam markaas waxa weeye gaalada iga awood ku lahaayeen iyo inaanu dhawaafno. marka arrintu waxa weeye saas waxa weeye dhib ay noo keenaysaa. marka aayaddaanaa soo dirtay ilaahay markaas wuxuu dhahay wamaa cala alladiina kuwa korkooda ma ahan yattaquuna alla ka cabsanaaya min xisaabihim kuwaas qaa'idiinta xisaabkooda min shayin shay ka ma ahan udh ilaahay wamaa cala alladiina kuwa korkooda ma ahan udh ilaahay yattaquuna alla ka cabsanaaya oo wax macnaha laga doonayo ma aha min xisaabihim kuwaas qur-aanka makuuranaya oo dabaalanaya oo wax ka sheegaya xisaabkooda min shayin shay idaa jaalasuhum wey markay la fadhiistaan walaakin ou dha ilaahay waxaa korkooda oo laga doonayaa dikraa waano tadkiratan lahum weeye inay waaniyaan ayaa laga doonayaa lacallahum waxay mudan yihiin kuwaasu yattaquuna inay dhowrsadaan oo khawlkan qur-aanka ay wax ka sheegaya inay ka dhowrsadaan. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu siiyey mu'miniinta ruqsas arrintana waa u fudeeyey markii ay yidhaahdeen mar allaala markii waxa weeye qur-aanka ay dabaashaan oy wax ka sheegi tagaan haddii aanu istaagno ma awoodi karayna masjidka inaanu makansano ama aanu dhawaafno ayaa ilaahay wuxuu yidhi dadka mutaqiinta oo ilaahay ka cabsanaya wax dushooda ka ah ma jirto dha ilaahay xisaabka nimankaas qaa'idiinta weeye waaba kama ahan buu dha ilaahay hadday iskala fadhiistaan laakiin waxa la doonayaa jirta walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay alayhim waxaa korkooda dadka mutaqiinta oo laga rabaa dikraa waano tadkiratan lahum weeye inay waaniyaan qoladaas oy wacdiyaan halahaas ayaa la doonayaa waa markii waxa weeye aan markaasi waxa weeye ay wacdi karaan haday hadaad wax wacdisa haddii lagu dilaayo markaas hadda waxa weeye laftirkeeda rugtaas haysataa. marka waxaa la daaka haddaad wax waani karayso wax sheegi karayso waa inaad wax sheegtaa oo qolooyinka xun loo caqli celiyaa lacallahum waxay mudan yihiin ou dha ilaahay kuwaas qaa'idiinta ayaguna yattaquuna inay dhowrsadaan oo waanadaas inay wax ku qaataan oo wixii ay sameeyahayeen iska daayaan taasaa markaasaa laga yaabaa oo lacalada qur-aanka waa maaragtay xaqiiqo weeye ayla inay wax ku dheefaanaa dhici karayso lacallahum waxay mudan yihiin ou dha ilaahay yattaquuna inay dhowrsadaan oo qowlkaas qur-aanka ay wax ka sheegayaan ay ka dhowrsadaan weeye taasaa markaasi marka fal juluusu maca alqaa'idiina la yidhi kayru mamnuuca la yidhi juluusu lala fadhiista qaa'idiinta waa mamnuuc ma ahan waa kayru mamnuuca la yidhi hase yeeshee waxaa la rabaa inaan markaasi arrintaas lagula soconin waa in markaasi waxa weeye xaa shardiha la yidhi in la wacdiyo oo laga nahiyo munkarkaa la yidhi. marka taksiis lilnahyi weye almutaqadim waaye. marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.